Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша сустрэча прысвечана гарадзенскім прыгажуням. Восенню 1752 года Станіслаў Аўгуст Панітоўскі, тады яшчэ 20-гадовы юнак, быў абраны дэпутатам на сейм і першы раз патрапіў у гародню. Трэба ўявіць сябе гэтую, нібыта другую сталіцу. Узгадваў ён ужо на закаце свайго жыцця, гэта свой першы прыезд, дзе акрамя каралеўскага палаца было ўсяго толькі два каменныя дамы. Усе астатнія былі драўлянымі. На першы погляд вельмі ветхія і ўбогія. Што праўда, іх нутранае ўбранства прэтэндавала на пэўную раскошу, якая рабіла яшчэ большае ўражанне, таму што побач меліся бачныя сляды варварства і абнішчання. Аднак, дадаваў Панятоўскі, у гэтых драўляных асабніках ці хутчэй лачугах жылі прыхарошанькія жанчыны. Іх мужья былі вельмі гасціннымі, у іх дамах танцавалі кожны дзень. Цікава, што вельмі падобнае апісанне гародні заставіў нам і ангельскі падарожнік Уільям Кокс, які пабываў тут 20 гадамі пазней. У першы вечар, піша англічанін, нашага знаходжання ў гародні, польскі дваранін, якому мы былі прадстаўлены містэрам Жальберам, запрасіў нас на вечэру з вялікай адкрытасцю і сардэчнасцю. Пасля гадзіны размовы ён прадставіў нас сваёй жонцы і сышоў. Пры гэтым ён не з'яўляўся больш цэлы вечар. Гэта неўвага, якая кантраставала з ранейшай ветлівасцю запрашэння, спачатку выклікала ў нас здзіўленне. Але пасля мы даведаліся, што добрыя манеры кіравалі ім у абодвух выпадках. Запрасіўшы перад намі некалькі польскіх спадароў, якія не размаўлялі на французскай мове і свабодна пілі, ён справядліва падумаў, што мы са значна большай прыемнасцю зможам правесці гэты вечар у кампаніі «Леді». У выніку атрымалася вельмі прыемная вечарына за вечэрай, бо палякі вельмі жыццелюбівыя людзі і жанчыны іх вельмі гжэчныя і выхаваныя. Увечары быў баль, працягвае Кокс. Кампанія забаўлялася польскімі і англійскімі танцамі. Польскія танцы простыя, але ім не бракуе грацыі, настроі ў іх выключна прыемны. Кампанія стаіць у парах, першы кавалер вядзе сваю партнерку ўздоўж пакоя вельмі падобным да мінуэта спосабам. Пасля ён адпускае руку жанчыны, робіць маленькае кола і зноў паўтарае тыя ж самыя рухі да сканчэння. Другая пара пачынае, як толькі першая зробіць пару крокаў. І хутка ідзе за ёй такім чынам, каб усе пары нібыта плылі адна за адной адначасова. Палякі, заўважвае ангелец, вельмі любяць гэтыя танцы, хаця ў іх амаль няма разнастайнасці. Яны працягваюць рабіць гэта на працягу паўгадзіны і часта узнаўлялі яго падчас вечара. Інтэрвалы былі запоўнены ангельскімі народнымі танцамі, якія яны выконвалі так жа майстэрскі і з такім жа захапленнем. Не трэба дабаўляць, што першую чаргу тут адзначаліся гарадзенскія жанчыны. А ўсё пачыналася з гарадзенскай прыгажуні Франусі. Адзін з тагачасных мемуарыстаў заставіў нам яе апісанне падчас аднаго з падобных рэдутаў. Франуся была апранута са збытковай модай. Ножкі яе басыя, а на ўсіх пальцах ног аздобленыя дарагімі камянямі пярсцёнкі. На ёй не было кашулі, толькі сукенка з нейкай вельмі лёгкай тканіны, паднятая на правай назе гірляндай вышэй калена, грудзі цалкам адкрытыя, зусім не асланёныя. Нічога дзіўнага, што расейцы амаль усе без памяцтва закахаліся ў мясцовай прыгажуні. Злыя языкі, праўда, казалі, быццам Франуся зрабілася палюбоўніцай аднаго з вядомых расійскіх саноўнікаў з ведама мужа, а зацікаўленасць каштавала высокапастаўленай асобе амаль 30 тысячаў рублёў. Фантастычная па тым часам сума. Іншыя гісторыкі зусім паважна сцвярджаюць, што гарадзенскія жанчыны згубілі і войска Наполеёна. Маўляў, трапіўшы пад іхнія чары, брат імператара Жаром Бонапарт затрымаўся ў горадзе больш, чым трэба, пакуль расейцы паспелі адысці на бяспечную адлегласць. Усе плады маіх манёўраў і выдатныя выпадкі, якія магчыма толькі ўявіць сябе на вайне, страчаны ў выніку гэтага дзіўнага забыцця ўсіх элементарных правілаў вайны, пісаў Наполеён пра недарэчны ўчынак свайго брата. Але Жарома можна зразумець. Але тое, што не атрымалася ў французаў, здаецца, атрымалася ў расейскіх афіцэраў. Фёдор Глінка пісаў з гародні. Учора вечарам было тут гэтак званае казіно, сабранне па квітках. Будынак схода быў асвятлёны. Прыгожыя патрыёткі, мнімыя любіцельніцы айчыны, спачатку вельмі неласкава глядзелі на сваіх пераможцаў, расійскіх афіцэраў. Яны намагаліся падавацца страснымі любіцельніцамі свабоды, томнымі уздыхательніцамі пра здраджаную радзіму. Хацелі плакаць, але загучала мазурка, і ўсе пусціліся кружыцца. Здаецца, польскім жанчынам менш за ўсё трэба баяцца пакорнасці. Іх лоўкасць, розум і прыгожыя вочы здаўна забяспечылі ім перамогу над мужскімі сэрцамі. Тут варта толькі дабавіць, што гісторыя гародні яшчэ не аднойчы будзе сутыкацца менавіта з прыгожымі, разумнымі і вельмі арыгінальнымі жанчынамі. Да новых сустрэч! З вами была перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрэй Чарнікевіч. «Імёны гародні»